بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. عليه دم برت يبتد الله سبحانه وتعالى إذن دو أنو نلادو ميدن صلى الله عليه وسلم إبن غور مودن يصحابا بمأب إبن إورتي بباو مأب نمؤيري هانيان ددنغل حريحان دكاد بإذن الله تبارك وتعالى إذن جوكيتو درس منغن كو يون دي يفيدو ندودو لو رسوما حريكو درس من إمو أني كو يون دي يفيدو دو لورو hara hiden jokkito nyaawoje dem biiznillahi tabaaraka wa ta'ala. Hara hande kadi yen jogi do nyaawoje de yewteten ko yowndiri en du do lewru hino jeya e mudum jantagol tugale kaado korka bawto dun janto yoga e sunnaaji kaado korka enedi jimudum bawto dun jamto den dimpiji bonnoji kaado korka bawto dun jamto den ko yowndiri e nyaawoje ben yimbe yamiraabe newnanaabe yo taju en duudo lewru sumaye immorde e ngantoji harayde do nyaawoje ko wattango lila musibbe julbe teddube ko wadi non nyaawoje den hino duudi ko ya wattan yila anda ko honno sendindirtaade harayi kaado korka hika jogi tugale tugalal aranangal ko anniya ko dum woni anniya on odo anniye ko honu woni dum ko fibugol wonde mahino horu dendu do lewru sumaye ka bernde mudum dum do ko ka bernde woni ko wadete wona ko wawlete attal de fajiri on ferude immorde e kala jemma jemmaaji sumaye on haray anniye on gollal wo gollal ngal wadata hida dabbira wadugol anni on wiiden anni on ko kabernde woni ko wadete dum wona ko wowlete non dalil anni on Allah subhanahu wa ta'ala o wi wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Allah subhanahu wa ta'ala o wi be yamiraka si wona yoberew Allah subhanahu wa ta'ala be labbina namo dina kan konon woniri anjul don hida dabba ya labbinan Allah subhanahu wa ta'ala anni yon hida dabbira ya labbinan mun kanko Allah subhanahu wa ta'ala odo anni ne lado meden sallallahu alayhi wa sallam wano nene Aisha radhiyallahu ta'ala anha fillurani en non wano ardika Bukhari e ka Muslim bimaki innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa andu dei golleji ni hino jabire sabu anniyeji din hino wodani kala neddanke immorde kon ko fibi haray fibugol anniyon dum do ko hunde dabbande nelado meden sallallahu alayhi wa sallam hibe makani en hadith wondo ka sunan abi daud ko non kadi ka tirmizi e kanasa'i e ka ibnu majah Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala be sellin hadithon haditha Hafsa radiyallahu ta'ala anha be maki nelado sallallahu alayhi wa sallam be maki man lam yujmi'i siyama qabla al-fajr fala siyama lahu kala on mufibali anniye ko yowndiri e horugo horugol odo sumaye ha fajiri on feri hare korka alanamo ari e lafzu go kongol go ari من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم كلا أم في بالي أني يوم أتل دفجر يوم في رد هري وتأهور جنن هدى برا كاران دي هون دي في بغل أني يوم في هور قلن دو لورو جنن كرم كبن بسبي في ستايوني نيند و نيند أفي باي أني في هور قلن sendari wano o hadis mo janguden do en taway ko feñi e mudum kon nyande wo nyande afi bay anni fi horugol ngal nyallal hikko to ngal don jon non karmo ko ben bay woni kambe be hibbinde bay hadisaji dim be ndara ko honno be soggirta di ko honno be famirta di be wi wano immortoda nyande wo nyande sulloda non dum don hino holli wonde ma hida fi bi anni e hida fala horugol ko wadi non awowa immade on sayi don fi nyamugol ma dum wadugol sigaden don golle be wi si tay woni ya immike fi sulla gongol dum don hino wawuma yonde fi bugol anniyam dum do ko korka farillah kan amma korka ko yondiri e fi nafilo dum don haray bewi harayna toraton hino wawi sellude hida wawi horude tigi tego hastay woni ko tuma fajiri on feri woni ko fibuda anni on yani koraka nafilo haray dum do hino tabiti kan laado meden sallallahu alayhi wa sallam nyande go be yaltuno kambe laado sallallahu alayhi wa sallam be wono ha nyalli be arti taybe nafaki hay mere be landi si tay woni hino wodi ka suudu ton ko nyaame sonna mabbe be wi ala ko nyaame bawto dum be ma kamina laado sallallahu alayhi wa sallam haray hibe hoori dum no hino holli en wondema wona korka farilla farilla hako korka ko yondiri ena filo onti hino wawi horude dum don haray hadith on himo ka soyi muslim haray tugalal immangal e kaado korka ko jogi tagol rentagol immorde kala konko firtata korka kan ittandema ka fajiri on feri hanangengen muta dalil mudum Allah subhanahu wa ta'ala owi ka suratul baqara owi fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ila al-layl hollugol ma wondema rentagol ga e nyaamu gongol e kala ko bonnata korka kan ittandema ka fajiri on feri ha kana ngemuti Allah subhanahu wa ta'ala o wi joni dattanama on ko nu woni daginanama on yidugol le sonnaabe momben dabba kon ko Allah subhanahu wa ta'ala farlani on e mabbe jemma suuma e jeden ella fuy ala e mudum dum don ko holluma wondema haray nyalor ma on dum don hino harmi Allah subhanahu wa ta'ala o wi nyame yaron ha feñana on kiful dane wongol kanyum ma e kiful bale wongol ka feru gol fajiri pawto dun timminon korka kan emutugol nange ngeng dum don hino holluma wondema haray tugalal aranangal tugal e tugale korka den ko fibugol anniyon hino horude bawto dum rentoga e kala ko bonnata korka kan ittande maka fajiri on feri ha kanange gen muti haray dum don ko yen watta nyila be do tugale didi woni ko be sappani en ko yowndiri e kaado korka haray ko yowndiri e sunnaji din hara hino wodi sunnaji hino wodi neediji haada hanaadi wattaneede yila e der ndudo lewru suuma e musibbe julbe teddube hara hino jeya e mudum sunnaji kanyum ma e neediji hino jeya e mudum aranun dum sullagongol sullagongol wano tabitiri non ka sahih bukhari e ka sahih muslim hadith Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu wi نلارو ميدن صلى الله عليه وسلم بماكي تسحروا فإن في الصحور بركة نلارو ميدن صلى الله عليه وسلم بماكي وندما ينسل هنا كسلاري بركي يعني سلاري دين هنا ودي بركي الله سبحانه وتعالى هنا ودي مودن barki ka sullagol nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam kala ko be yamiri en yem faamu mojjar hino e mudum joni non hay si tawi woni ko ko rabbidi woni ko sullorta dum don haray hino waawi yonde hay si tawi woni ko ndiyan hebuda ko sullora dum don hino waawi yondema wano ibnu hibban yaltinirani en non ka sunan makko ko wano non kadi Imam Ahmad kwannon kadi Abu Ya'la hadis Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma o wi ne laado meden sallallahu alayhi wa sallam be maki hadisum be maka ni engon wonde man laado be maki tasahharu walau bi jur'ati ma nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam be maka ni hay say woni ko tubande ndiyan yen sullor dum don joni non hino jeya en ediji din kadi e sunnaji din nennutugol sullari din accugol ha nibba ko dum woni si sullo dalil mudum nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam wanu ardika sahih al-bukhari ne ka sahih muslim e ko na don kadi nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam hadis Anas kanyum ma Zaid ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhuma be fillani em be wi tasahharna ma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam thumma qama ila as-salah be wi men sullodu no men enelaado sallallahu alayhi wa sallam dum don ko hollata ma wonde ma nelaado sallallahu alayhi wa sallam hino sullotono be wi men sullodu no wondu ne nelaado sallallahu alayhi wa sallam baa dum men immi faade e julde den قلتم وي كم بين الاذان والسحور ميوي كو حق وقتو امبره جل وودي حقوندي نودينادو دون كانيوم ما اي سولا غونغول نلاد صلى الله عليه وسلم بماكي قدر 50 ايه امبره كو جانغاتا ايه جي 55 حراي دون دون كو واتانغول يلا سولا غونغول كو جيادو ني سنن الله صلى الله عليه وسلم وانو حديث اون تابنتي ناري انون hara hino jeeya e masala mo wattanten yila joni so tawi woni on tiginani noddinandu feral fajiri ngal hara himo jogi ñaamete ka juuɗe makko ma ɗum ko yarete joni haray ko honno gerdata ko yo joɗɗin ɗum noon ko yo liɓɗum noon ka ko honno haray tigi tigi on ko tabiti e muɗum kon koyo on tigi gayni to kon ko woni ñaamude ɗon dalil muɗum Imam Abu Dawud kanyum ma Imam al-Hakim Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala ka sahih al-Jami be sellinani en hadith on hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu o wi en ne laado meden sallallahu alayhi wa sallam be maki idha sami'a ahadukum an-nida wal ina ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu bema ki say woni nani goddo e modon noddinandu dun ka peral fajiri tawi miran hun hino ka juude makko yani ko nyamete wota o wallin dun don wota o joddin dun don ha o gayna huntude haaju makko hare dun do hino tabiti hare hiden wi'a yo yimbe ben watta nyila on tigi immo attalde fajiri on ferude wada golle ko wadata kon hara son jali hore mudum ko wadi non si tay woni on tigi acci ha bitti fere ala on tigi ma punde wadai e mudum hara hino jeya e sunnaji tabutudi ko yondiri e kaado korka ta ajilul iftar ko dum woni yawnugol yaccagol tajugongol de laado meden sallallahu alayhi wa sallam wanu ardi ka sahih bukhari no e ka sahih muslim hadith sa'al bin sa'ad o wi en nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam be maki la yazalu an-nas bi khairin ma ajjalu al-fitr nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam be maki sera tayim beben hibe moƴƴere fatin hibe yeccade fi huntagol ngol. Haray hiɗen wiya ɗo yeccagol huntagol ngol, yeccagol taƴugol ngol, ɗum ɗo ko ma on tigi tabintinna wondema nange ngel ngemuti, wona hawjogol kadi hara nange ngel ngemutali, wona kadi wonugol ha tumbere jemma inna si taƴey. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɓofte ɗen yimɓe ɓe ɓe serata e moƴƴere fatin hiɓe yeccade ko yowodiri e oɗo taƴugol maɓɓe. Nokku ka Allah subhanahu wa ta'ala o wi en yen timmin horugol ngol faade e ha jemma on naata. Yen faamu on ila ɗon ila layil, yen faamu ko hana ngemmuta woni ko faanda ɗon, wano woɓɓe goo sikkirta ko tuma jemma on naati o si on tigi taƴa. Nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum ɗo woni ko ɓeɓanginani en, hara hino jeeya e sunna on nde on tigi taƴirta tamaro si tawi woni hino newanimo, si wona ɗum on tino wawi taƴirde ndiyam. ɗum ɗon hino tabiti nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam. Hino jeeya kadi e sunnaji tabutuɗi ko yowdire ka ɗo korka ko on tigi duwa wadde e waɗugol duwa nden on tigi hino, nden on tigi hino hunto. Hino jeeya e muɗum wano arde ka sunan abi dawuda non, ko wannon kadi ka sunan nasa'i fil kubra. Cheikh al albani rahimahullahu ta'ala hiɓe maaki wondema hadis on ko hasan, e maaki nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o duwa waɗeteɗo ɗo hino ɗo ɓe maaki zahaba zama'u wabtallati al'uruq wa thabata al'ajri insha allah. Zahaba zama'u wabtallati al'uruq wa thabatat al'ajru insha allah, aw wa thabata al'ajru insha allah. Oɗo duwa ɓe latino hiɓe waɗamo kamɓe nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam. Hino jeeya e piiji hana ɗi wattanede yila e oɗo sumaye e wakkilagol janga oɗo al'qur'ana e jannidiramo e nder nduɗo lewru sumaye. Tabiti kanelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam wano ardi ka sahih al-Bukhari noon ka sahih Muslim hadis Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma o wi kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ajwadu an-nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril wa kana jibril alayhi salam yalqahu kulla laylatin fi ramadan hatta yansalikh yu'ridu alayhi an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam al-qur'an fa idha laqiyahu jibril alayhi salam kana ajwadu bil khair min ar-rihi al-mursala. Nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam wona Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma filloreni en non, o wi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sumayon ɓe latino ko ɓe ɓurɓe yimɓe ɓen e rerɗigol e waɗugol moƴƴere nden. Ɓe latino e sumaye on si tawi woni seydna Jibril alayhi salam hawrodiri e maɓɓe, e nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam weɓitanayno seydna Jibril al-Qur'ana on ko ɗum woni e dart seydna Jibril dartina ɓe al-Qur'ana on. Nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam on Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma fillori noon, ɓe latino hiɓe yaawi hiɓe yeccade e waɗugol moƴƴere wano ndun hendu imminandu, hollugol ma wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe latino hiɓe janggayno al-Qur'ana haray wota neɗɗan kemo welsindo e janngowol al-Qur'ana on ka sumaye. Si tawi woni a ndaari e salafu saali en ko laabi jelɓe cippinayno al-Qur'ana e sumaye, sa ndaari ko laabi jelluɓe jippinayno al-Qur'ana on a tawa musidɗo julɗo tedduɗo ɓe wakkilno nde ɗo lowre. Haray wota neɗɗanke on welsindo, wota neɗɗanke jooɗo e perdingol waɓutuji muɗum, hino wodi ko neɗɗanke on hani waɗude fi yo heɓu baraji ka Allah subhanahu wa ta'ala. Hara hino jeeya e muɗum ko rentinte e oɗo sumaye, neɗɗankon hino duwa wattande ila wota bonnu golleji muɗum, wota bonnu baraji muɗum, immorde e bakkatuji feñuɗi kañum e bakkatuji suuɗiɗi. Hino jeeya e neɗɗankon ko hani woɗɗitade e muɗum renugol ngal do dengal mudum immorde halaji samakalaji halaji puindanji immorde penale kanyumma e nyoreji kanyumma e waddindirgol kanyumma e wawlugol kongudi e tawata dido kongudi wona daginaadi ka der dinal islam hino jeya mudum woditagol neddan kon immorde e wenje neddan ke on rena de do tere mudum e dendanangal tuuyoji din harminaadi din Allah subhanahu wa ta'ala o wi en kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kulol Allah subhanahu wa ta'ala woni wona e sappede fi odo aya jonno say woni hida hori ala hulde Allah subhanahu wa ta'ala rentom wada piji hanu din haray dun don labaka musiddo jollo teddudo nelado meden sallallahu alayhi wa sallam wana ardika sahih al-bukhari non e ka sunan abi daud e ka tirmizi e ma kamena rasul sallallahu alayhi wa sallam man lam yada qawla az-zur wal amal bih aw al amal bih falaysa lillahi haja fi an yada ta'amuhu wa sharabu nelado meden sallallahu alayhi wa sallam e ma ki kala ummo tertaki immorde e kongudi kongudi bondi ma dun golleji bondi la tanaki mo Allah subhanahu wa ta'ala joganaki mo haju hay mere konko tertoto nyamete makko kanyum may njaram makko hollugol mana tertagol ton nyamugol ton e yargol ton jokkapiji go hino ton haray ko neddan ke on wattan yila hino jeya e ko sappa fi neediji odo sumaye sitay woni goddo yennima e sumaye inna antigi tigion inni sa'imun minkomi horudo hollugol ma wondema sitay woni goddo yennima an wona ko ya yotto ko wadi non an hida hori hino jeya e mudum huntingol be do yimbe horube say woni on tinu mari fere mudum sitay woni hida mari fere mudum huntingol yimbe ben nodda be huntina be ko wadi non baraji molanaadi no e mudum hida mari baraji e ben huntibe kamada baraji madin e baraji mabbe din fodu itataake hino jeya e mudum waddondirgol immorde kulol Allah subhanahu wa ta'ala e odo sumaye eto tigitigon heba ko innete kulol Allah subhanahu wa ta'ala andita ko lewru teddundu woni e mudum na e sumaye to woni ko Allah subhanahu wa ta'ala hana hulede haray tigitigon neddanke on hino duwa waddondirde kulol Allah subhanahu wa ta'ala daiman hino jeya e mudum wakkilagol tawegol dido nafiloji wonade wadede sitayu woni on tijogaki nganto hare musibe julbe teddube neediji piji bu hino e mudum kono e rabbindi norto immorde edido yentori mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo arsu ko ende totteten dido sunnaji edido neediji lodi hana tottire non hare yen andu ko yamirore Allah subhanahu wa ta'ala ne lamako sallallahu alaihi wasallam say woni en wadi dido piji haray ngandu ko dum don woni ko doftiden haray taga don himo do adabude kaw heba baraji himo do adabude kaw heba mojjere wota rabbin dinno haray tobere de hikkinten don den ko dim piji bonnoji korkakan haray piji bonnoji korkakan hino fecciti fecce didi feccere go korka onti kan ka bonay haray ko waddi on tigi ko yobutugol korka kan o wadata ko inete kon kafara haray feccere go hino ton hino waddi ma horugol yani yobutugol kon ko nyawlida don ma kon ko bonnuda don hino waddi ma kadi kafara ko pecce didi feccere go hino waddi ma yobugol tun waddake ma wadugol kafara feccere go hino ton hino waddi ma yobugol hino waddi ma wadugol kafara on haray wattana yila de do nyaawoje moja ko wadi non sitay woni andali dum do sitay woni sumaye on hewti neddanke on wadai palje hino ton ronka andude ko honno sendinirta dum do hore e binde musibe julbe teddube haray hiden janto yogay ko bonnata ka do korka hino jeya ko bonnata ka do korka aljima ko dum woni rendugol e suddido mudum e somaye neddan kewon sitay woni yidi e sonna mudum e somaye haray korka makko kan kaboni e on tigi say woni yidi e makko ndiyan yalta haray korka makko kan kaboni dum do hino jeya e hounde burnde mawnunde kanyum e bakkatu urdo molanede e ko bonnata ka do korka nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam wano ardikal qur'ana e ka sunna no e ka fottande karmo kobben allah subhanahu wa ta'ala o wi uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum allah subhanahu wa ta'ala o wi men daginani on daginanama on yidu golle sunna be momben ka jemma sumaye dum do hollima on dem hara nyalorma dagaki dum don dagaki nyalorma Allah subhanahu wa ta'ala o daginti do dagini dum do jemma nelaado meden sallallahu alaihi wasallam ko tabintin nan tay wondema hino harmi yidugol le sonna mudum ka nyalorma sumaye hadith e wondo ka sahih al-bukhari e ka sahih muslim e ka sunan abi daud e ka sunan ibnu majah حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أوي بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم أوي كانك أبا هريرة من لا تنمدن كان الله صلى الله عليه وسلم غرق أري تيمدن جودي كان الله صلى الله عليه وسلم bay wari o wi nelaado sallallahu alaihi wasallam o wi nelaado mi halkike nelaado sallallahu alaihi wasallam enaki kono woni ko waduma o wi tigi tigi on mi yani e suddido an on hilan hoori dum do hino holluma wondema arande huunde den nelaado sallallahu alaihi wasallam dum do be irri tani ke mo wondema dum do ko halkare ni yen faamu o do gorko bay wari ke nelaado sallallahu alaihi wasallam o wi dum do riwaya ardo ka sunan abi daud on e ka sunan ibnu majah lillahi sallallahu alaihi wasallam be makanimo wasum yawman wastaghfirillah be maki horu nyallal lontongal nyallal ga yidda e sonna ma don dum don holli e wondema korka makko kanka boni bawto dum insino da toroda yo allah subhanahu wa ta'ala ya fama e o bakkatu mo wadda do doko bakkatu molana do harayi alqur'ana e sunna hino tabintini dum do wondema hino harmi yidugol on tigi e sonna mudum e nyalorma sumaye wiiden ndiyan jippindi en jippake harayi sumaye makko on o boni harayi ibnul munzir o eggani en wondema o wi lam yahtalif ahlul ilmi anna allah azza wa jalla harrama ala as-sa'im fi nahari sawm الرفث وهو الجماع والاكل والشرب او وي كارمو كو بمبه لوتو ديرا جوميرابه گنده دمبه لوتو ديرا وند ماسي ندانكه اي هينو هارمي يدغول ندانكه سون نامودون انيالور ماسومه كوار نون كاني نيامغول اي يارغول جوني نون هاراي سي تاي وني دوم دو وادي هاراي كو هونن وني كو وادي ندانكه اون هيدن ويا yo ontigi watta ila hula Allah subhanahu wa ta'ala andita ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko harmini dum do jol say woni dum do wadi haray waddi ken danke on wadugol ko innete kon kaffara joni non haray ko woni on don kaffara haray ko woni kaffara on korindin gol dande bawto dum say woni ontigi hebali korindinira dande haray ko horugol lebbi didi jokkondirdi on tigi harata jali hakkunde e der din don lebbi didi si wona hara ko nganto sharia yankowo woni ko dunginani mo yo taju immorde wano e nawnare ma dum wano seteyagal ma dum wano e filais ko suddido ma dum besungo tay woni on tigi hattanali horugol lebbi didi din haray ko yo nyammin miskimbe cappande jeego e kala miskino feccere sa ure immorde nyamete leydi nyamete nokku ka on tigi woni don haray dum do karama ko ben koni woni ko sappori dum do joni non wiiden haray kaffara on ko yo jokkindire na innugol subanto hore mudum wada ko falawo yani aranun dum ko yarin din dande sa hebali dum don hora lebbi didi jokkondirdi hara atajali atajindirali bawto dum sai woni dum don onti mara fere mudum bawto dum onti nyammina miskimbe chapande jeego joni non si tay woni dum do wadi haray ko hombo e beedo woni ko farli wadugol kaffara on ko suddi do on ka ko gorko on karmo ko bembe sappi o mas'ala tigi tigi on e woppe gobe wi haray tigi tigi on kongol aranongol hibe lutondiri e mudum kongudi yahoji e tati kongol aranongol woppe gobe wi waddaki suddi do on kaffara few suddi don waddaki mo kaffara kongol dim mongol be wi arahi no waddi ko gorko ino waddi gorko on wo suddi do on wo kaffara kongol tam mongol be wi harayi ko kaffara goto woni ko waddi e ko gorko on woni ko waddi o do kaffara wona suddi don haray ngol do kongol kongol do woni ko e karmo ko ben jiccini Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala hino yahi engol don kongol Imam al-Auza'i kanyun kadi rahimahullahu ta'ala e konon kadi wano al-Hasan rahimahullahu ta'ala konon kadi Imam al-Shafi'i e ngol do kongol woni ko be yari e mudum e haray sitay woni dum don wadi haray ko gorko on woni ko waddi e ittugol wadugol kaffara on ko wadi non o hadis mo janguden da nane o gorko arnodo kan laado sallallahu alaihi wasallam irriti wondema o yani e sonnajo makko ka suma e nyalorma ko be irrata nokko be wi yo kanko wo suddi do makko on wo wadu kaffara on haray ko dum don woni ko karam ko ben sappani e mudum wondema haray ko gorko on woni ko e waddi e ittugo wadugol kaffara on haray dum don hino waddi mo e bawto dum e Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala o wi wano arde ka mughni libnu Qudama o wi tigiti on o landino Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala man ata ahlahu fi ramadan alayha kaffara qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ma sami'na anna ala imra'atin kaffara Imam Ahmad be maki menen men nanali wondema si tawi woni gorko ari suddido mudum e nyalorma suume haray no wodani suddido kaffara haray tigi ton hiden wiya yo duhido e suddido watta nyila anda ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko harmini dum do Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala wano ardika mawsu'ul fiqhiyya al-muyassar bimaki kambe Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala e baybe landama si tawi woni kaffara on ko e gorko on woni ko yanataka ko be didono Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala bimaki ar-rajulu yukaffir fi jami'il halat bimaki yo gorko on ittu wadu kaffara on edendanangal al-haliji din haray kaffara wa nawiru den non kono ardika maku mabbe kamil la sallallahu non haray ko yon tigi e jokkindir tigi on hara lundaki be kamil la sallallahu alaihi wasallam na ya ndaru subhanahu da hore mada ko wadi non si Allah subhanahu wa ta'ala la do nyaawi na yo neddan ke war don kanyun kadi subhanahu hore mudum haray mas'ala mo hikkinten don on jon non si tawi woni neddan ke on e jokkindiri ko dum woni rendugol le suddido mudum e nyalorma suma e der nyallal gotal on tigi yidi e suddido mum yalli non kadi haray ko honno kaffara on woni ko wonirta si tay woni neddan ke on gorko yidi e sonna mudum nyalorma suma e ko buri lawol gotol e der nyallangal haray karma ko ben ko be sappi e mudum pur be dudu de ben wonde ma haray ko kaffara goto woni ko waddi on tigi yani wiiden si tawi woni gorko yidi e sonna mudum ko buri lawol e der nyallal gotal haray ko kaffara goto woni ko waddimo dun non karama ko ben yahi e mudum amma si tawi woni on tigi yidi e sonna mudum nyalma suma e nyaldi sendondirdi haray karamo ko be gohino yahi wonde maharay kala nyallal ngal o yidi e makko on tigi ittay ka waday ka faraw ko wadi non kala nyallal ko dewal tabutungal haray hino yahi e gol don kongol ko gol don kongol no karamo ko be jikkini no yahi gol don kongol Abu Hanifa kono non kadi e wondi be Imam Al-Auza'i kono non kadi Imam Zuhri e Zuhri kanko kadi imo yari non rahimahullahu jami'an wondema dun don ko be wadi qiyas e mudum ko ka wadugol neddanke on hadde yani wadugol rewnugol mo sharia on sitay woni o wadi sharia on ha o jaggiti ha gasi o rewna ma sharia on artoyi kadi ko ba rewne sharia hore makko haray ko dum don woni ko karmo ko be yahi e mudum wondema sitay woni on tigi idi e sonna mudum e nyalle lutondirde haray kaffaraji din waddike mo waddike neddanke on hara hiden wiya yo neddanke on hulu Allah subhanahu wa ta'ala andita wondema ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko farli dum do e o do e sumaye o daginanima jemma on fo wadugol mako falada nyalorma on o wima ya rento e piji himo hadi hara neddanke on ko wodanimo ko hulgol Allah subhanahu wa ta'ala hara masala mo hikkinten don on hino jeya e masailuji ikaramo ko ben yewtata e ndudo lewru sumaye piji bonnoji korkakan e jippingol maniyu harako ko teware yani neddanke on sitay woni tewike pas jippini maniyu on e nyalorma sumaye haray tigitigi on karamo ko be hino yewuti kongudi hino ariye mudum kongudi didi e kongol aranongol wondema sitay woni on tigi jippini maniyu on e hore tawata kon tigi subani hore mudum haray korka makko kan korka makko kan ka boni haray neddan kan wadditike bakkatu molanaado e ko wadi non nelaado meden sallallahu alaihi wa sallam e hadithul qudusi be maki e wano ardika sahih al-bukhari non e ka sahih muslim Allah subhanahu wa ta'ala wi yodo hadith e as-sawmu li wa ana ajizu bih yada'u shahwatu wa akulu wa shurbu min ajli say woni on tigi tertike tuyo mungo in Allah subhanahu wa ta'ala wi korka kan ko mi woni ko yobata ko mi woni ko je ko mi woni ko yobata on tigi si day woni akitiri tuyo ngue nyamgal do wonande Allah subhanahu wa ta'ala jondon holluma wondema aray neddanke on si tay woni tewike pas wadi de do golle haray korka makko kan ka boni be do be yari wano do gol don kongol e kongol dimmongol si tawi woni on tigi e mani on jippike ko alda e rendugol be wi haray bonnata korka kan haray tigi tigi on e karabbininugol yewtere karam ko be sappi e mudum wondema haray e kongol jumhurungol wondema dum don bonnay korka kan dum don bonnay korka on tigi kan ko dum woni e wagol pass jippina maniyu e nyalorma sumaye haray e Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala himo yahuno e kongol makko go e wano ardika nailul autar non himo yahuno e kongol makko aranongol wondema dum don bonnata kono kongol makko sakkitorowongol e wano ardika e deftere makko as-sail e wonde as-sailul jarrar o witigi tigon haray ko arti e mudum ko kongol o tawti jumhur karamo ko ben o wi wonde ma haray dum do hino jeya e ko bonnata ko mi yotiram ma dum do kota jango e kanawlu nailul autar inna ko dum do woni ko Imam Shawkani dalinori kanyum kanko ko dum do woni ko tawti joni non ka deftere makko as-sailul jarrar tigi tigi on ko arti e mudum kon ko sakkiti yewde kon wonde ma haray ko jumhur woni ko tawti wonde ma dum don bonnay e haray masala mo hikkinten don on ko ko yowondiri e lunnagol madum buccagol madum bakagol suddido mudum e der nyalor masumaye yani kon woni nyaawore dum do kadi kon karama ko ben kadi sappi yalendo kadi bonnay korka gan ka bonnata yani nde neddanke on lunnoto sonna mudum madum battoto sonna mudum e nyalor masumaye haray ko non woni ko karam ko be sappi dum do kadi be wi tigi jong haray hino hino dagi nde on tigi lunnoto son namudum nde on tigi battoto son namudum e nyalor masumaye dalil mudum hadith nena aisha radhiyallahu ta'ala anha e be fillani en hadith on ka bukhari imo ka muslim be maki kambe nena aisha radhiyallahu ta'ala anha كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه وفي لفظ أري كونغول غوكادي إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعد أزواجه وهو صائم ثم ضحكت نناشة رضي الله تعالى نبي في اللاني ينغودو حديث بماكي nelaado sol sallam be latino hibe hibe lunnoto no sonnaabe mabbe ben hara hibe hoori kono kambe den Aisha radhiyallahu ta'ala anha be maaki ko nelaado sallallahu alayhi wa sallam buri on onon hedditi be ben wawde jogitagol hore mudum haray o do mas'ala e wiya kahino harmi lunnagol sonna mudum e nyaloma sumaye ma dum bakagol ma dum jododugol makko nokko goto dum don faw e harminaka kon haray karam koɓɓe hino sappi wondema e si neɗɗanke on hino andi jogitagol hoore muɗum hino sattani ɗum haray ko ɓuri kon tigi tigi on ko angal waɗugol noon ɗeɗo golle e ɓuri moƴƴande neɗɗanke on ko waɗi noon hino ari ka sahih muslim kono noon kadi ka imamu tirmisi kono noon kadi ka ibnu maja hino ari hadis nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam wondema e gorko go arno kadi laɗo sallallahu alayhi wa sallam o landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fi oɗo masala ko ɗum woni lunnagol sonna muɗum tawi ko towɗo e duuɓi nelaɗo sallallahu sallam duginanimo ɓawto ɗum suka go kadi ari landi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tigi tigi on ɓe duginanakimo hollugol ma wondema ko ɓura sattinede e muɗum ko ɓura hulanede e muɗum si tawi woni ko suka hara tigi tigi on yen wiya yo neɗɗanke on watta yila e oɗo ñalorma sumaye e ɗiɗo golleji haray no jeeya masala mo watteten ɗon on ko ɗum woni yaltugol mazi on yani ko en sendidir ko ɗum woni maniyu kañumma e mazi yani oɗo mazi ko yaltata ko ɓawo maɗum ko battane nde neɗɗanke on lunni sonna muɗum ma ɗum memi sonna muɗum yalli ɗum ɗo kadi so tawi woni waɗi firtayi suumaye on tigi on ka firtata suumaye on tigi on karamo koɓɓen ɓe lutodiri e muɗum konnguɗi ɗi anndaɗi konngol aranol ngol wondema so tawi woni madi on yalti haray ɗum ɗon firtayi salli firtayi suumaye on tigi on konngol goo wi wondema haray firtata korka on tigi kan si tawi woni mazi on yalti haray hino yahi ngol ɗo konngol wondema haray mazi on si tawi woni yalti ɗum ɗo firtata korka on tigi kan en yewti ko nu woni mani en yewti ko nu woni mazi haray no yahi ngol ɗo konngol wondema ɗum ɗo firtata ko ɗum ɗo woni ko yahi e muɗum imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala ko annon kadi imamu shafai rahimahullahu ta'ala ko ɗum ɗo woni ko suɓi ngol ɗo konngol woni ko suɓi wondema firtata korka kan cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu ta'ala ko annon kadi talibajo makko on ibnul muflih kan kadi ko ɗum ɗon woni ko suɓi ko ɗum ɗon kadi woni ko suɓi cheikh baz rahimahullahu ta'ala kon noon kadi cheikh uthaymin rahimahumullahu taala jami'an haray ko ɗum ɗon woni ko ɓe suɓi cheikh mouhammad salih al uthaymin rahimahullahu taala ɓe maaki hon nun wano ardi ka charhul mumte ɓe maaki kamɓe cheikh mouhammad ɓe maaki wondema dalil ala hay ala yani adamu wujudi l hujja ala ifsadihi lissawm wa li anna assawm عبادة شرئ فيها الإمساك على وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل كم شيخ محمد إماكي وندما دليل الله حجة الله تبتدو وندما تندو بنا يكرككن kwadi non e wawata bon inde korka goddo boni si on har ko wondi e dalil haray ko ya faamu dum don wawata bonnude haray en yewti ko yondiri e lunna gongol le batta gol sonna jong haray en yewti e mudum kon karama ko be yewti e mudum e la siyama say woni ko suka haray masala mo hekkinten don gon jon say woni neddanke danike neddanke dano e woni ko nyalor masuma e woni ko jemma suuma e jon si tay woni on tigi dani ke nyalorma on tigi hoydi tike on tigi hoydi tike ndiyan yalti yani say neddanke masala on si tay neddanke dani ke nyalorma suuma e o fini o tawi o hoydi tinoke o yindi yan haray ko honu woni nyaawore makko haray korka makko kam boni ka korka makko kam bonali karamo ko bembe wi haray korka makko kan bonali yani ko en faamu masala on goddo daano e nyalor masuma e o fina o tawa o hoyti noke o yandiyan yarli korka makko kan boni ka ka bonali karamo ko bembe wi wonde ma haray korka makko kan ka bonali e ko wadi non haray o hoyditi kono haray hino waddi mo so immike nde o lototo tawata ko janaba woni ko ko lotani ko wadi non haray hadisi no ari e mudum hadis abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wondo ka bukhari e ka muslim ko non kadi ka ibnu majah e ka baihaqi hadis on nelado e maki al-ma'u min al-ma' yani ndiyan dan yaltudan dan hino lotore ndiyan dan hino memire yani lotagongol sabu yaltugol ndiyan dan haray ko waddi ne dan kon ko lotagol haray waddaki mo yobugol gal do nyallal haray o tajali haray hino jeeya mas'ala kadi ko karamo ko be sappoto fi mudum joni si tawi woni goddo hebi janaba yani jemma tawi we tay o hora bimbi joni sai o lotaki ha subaka on feri weti o neddan ke on o lotaki haray ko honno woni nyaawore makko haray karma ko be hino sappi o do mas'ala e wonde ma haray si tawi woni a lotaki immorde e longal janaba ko wondunoɗa bi jemma ha weti haray ella ala nde lotoɗa korka ma kan hino selli e dalil muɗum hino ari ka sahih al-bukhari e ka muslim e ka abu daud e hadis nene aishata radiyallahu ta'ala anha kañum ma ummu salama radiyallahu ta'ala anha ɓe wiyani en honnu e ɓe wi wondema nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam kana yusbihu junuban wa huwa sa'imun thumma yaghtasil wa yasum sonna e maɓɓe ɓe fillani en wondema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe laatotono hiɓe wondi e janaba hara hiɓe hoori ɓawto ɗum ɓe fewno kamɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe jokka ɗon korka maɓɓe kan yani konum famata e nder ɗo hiɗa yaltina ɗo kadi mas'ala go lotagol e nyalorma suuma e ɓe wi ellala e muɗum hara hino jeeya e mas'ala mo hikkinten ɗon on e ko bonnataka ɗo korka hino jeeya e muɗum nyamugol ma ɗum yargol e teware pas e nyalorma suuma e sayi neɗɗanke on naadi ka reedu muɗum immorde ñamete ma ɗum jaran ara on tigi teyi pas e nder o ɗo suuma e nyalorma haray korka makko kan ka boni Allah subhanahu wa taala ko wi en koyen ñamu yaren ha fajiri on feera si tawi woni fajiri on feeri haray neɗɗanke on koyo terto ɗum ɗon aray karamo koɓe hino fotti wondema sa woni on tigi waɗi ɗeɗo golle haray korka makko kan ka boni haray ɓe wi hino jeeya e ko jokkori ɗo kadi karma koɓɓen immorde ñamugol e yarugol ñalorma suuma e ayi woɓɓe gohino fiima cigarette ma ɗum kala ko fiimete ñalorma suuma e ɓeyna ko hendu ni wona ñamete ni haray karma koɓɓen ya faamu wono cigarette en sigari ɗo piiji ɗum ɗo hiɓe takkidirɗo e ñamete e jaran haray ɗum ɗon wona koyo neɗɗanke on innu fiimay inna tigite on haray ɗum ɗon wona ñamete konta ara musidɓe julɓe tedduɓe koda neddan kan ko tubu woru to kallahu subhanahu wa ta'ala e amma no sai woni on tigi nyaami ma dun yari enden nyalor nyalor masuma e hara neddan kan ko o yejjutudo o yejjitino himo o yejjitino himo hori joni wano kabalde arane ka suma e neddan kan do yo wowtu sitay o wattana lila oy imo wawi yejjutude be wi no sai woni on tigi yejjiti nyaami ma dun yari hare nyaawore makko nden hare korka makko kan ko yo jokku korka makko kan dalil mudum e imam muslim rahimahullahu ta'ala wano o fillani en hadis ma bi hurayta radiyallahu ta'ala anhu o fillani en nelado sallallahu alayhi wasallam be maki man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimmu sawma fa innama atamahu Allahu wa saqah nelado sallallahu alayhi wasallam be maki kala on yejjutudo himo hori o nyaami madon o yari yo timmin korka makko kan yo famu ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nyamminimo ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yarnimo ar si dum do hebi ma nyaluma suma e hara yejjutu hara ko wodamma na ya innu hande kadi nyallangal boni jokkaado nyaama hara wona non de woniri hara ko ya jokku jokkito nyallangal don suma e maon o bonali wano nelado sallallahu alaihi wasallam fillorani en non haray hino jeya e masala mo hikkinten do e masala mo tawata himo himmi moja joni sayi woni neddanke e nyami madun yari madun yidi e sonna mudun neddanke wadi den don golle ha nange ngem fudi madun ara feñanali on tigi fajiri on o feeri haray ko nu woni ko waddi odo neddanke joni neddanke on nyama madun yara jogaki kandara wabuto on anda ko honno fewndori ha tawata subaka on anangen hewtino dowga kon woni ko wadani neddanke on haray karamo kobbe hibe jogi kongol didi e odo masala e ndedo nyaawore kongol go wonde ma haray no waddi neddanke on yobugol kongol go e mazhabu go kadi e wonde maharayi ko waddi neddanke on e waddaki neddanke on yobugol yani kongol aranongol ina waddi mo yobugol kongol dimmongol waddaki mo yobugol e aray ngol don kongol sakketingol kongol wonde ma yo yobugol aray ko don imamu ben nayo woni ko yaari kongol dimmongol wonde ma aray waddaki mo yobugol kwadi non o nyaamu o yari o rendi e sonna makko ha weeti o andali haray ko yahi ngol don on don mazhabu ngol don kongol e ko Ishaq kanyum ma e riwaya makko kanyum Imam Ahmad kwano non kadi e Daud Zahiri kwano non kadi Imam Ibn Hazm kwano non kadi e Imam Al-Muzani e jeyado ka mazhabu Shafi'iyya kongol don kongol wondema o yobata kongol don kongol yahi e mudum Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ko wana non kadi ko ngol don kongol wonde ma o yobata so nyami madun o yari ha weti o andali ma o yidi sonna makko ha weti o andali wonde ma weti ko ngol don kongol woni ko jikkini Sheikh Muhammad bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala be dalinore kambe Sheikh Muhammad be maki nokko Allah subhanahu wa ta'ala o wi وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم بدل نوركم بشيخ محمد نكوكا الله سبحانه وتعالى وي لا تاكي نفاوي يدومون بكاتو يكون كفال جدون ولي توهيد ننجي تري كون كفئو دون كبير لمون تاوتا ون تيفاس ودون دون بدل نوركم بشيخ محمد نكا الله سبحانه وتعالى وي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم yang andi odo hadis kadi yewtere ko yondiri e o sababu jippagol odo aya Allah subhanahu wa ta'ala nokka wi rabbana joma amen la tu'akhizna wa tanangitir men inna sina konkomen yejjiti wa khata'na ma konkomen falji men wadi e mudum e aray tigiti yon ko feñi e dalilaji din kon wondema aray na ko yone neddankion yobu kwali non haray o tewake wadde do golle wano karmo ko ben e jikkiriri ngol ɗo konngol noon. Hara hino jeeya e masala mo wattante yila e muɗum kadi musidɓe julɓe tedduɓe, e joni so tawi woni neɗɗanke on yahi ka labutane o jonnama toon lekkele wano sintinteɗe fi gollitirgol ɗum ɗo ñalorma suuma e ɗum ɗo kadi no ara nde neɗɗanke on si wattanala nde o fallo e nder ñalorma suuma e on ara koye watta yila ɗi masailuji ɗe ñawoje. Ɓe wi joni so tawi neɗɗanke on no jogui ko sintinte wano ka kinal, joni so tawi woni ɗum ɗon o sintini ɗum ɗon hara kon woni ñawore muɗum. Ɓe maki si tawi woni kamɓe karmo koɓɓe so tawi woni ɗum ɗon jippi sintinama ka kinal, haray neɗɗanke on hino wawi waso ñaami maso yari. Ko waɗi noon ɗum ɗon hino kinal ngal e nokku maggal ɗon hino yiitidi e ko yata ka reedu kon, yani so tawi woni a sintini ɗum ɗon hino wawi yahoyde ka reedu, haray ɗum ɗon hino wawi wasa ñaami masa yari. Haray karam koɓɓe hino yewti oɗo masala e wano Cheikh Baz rahimahullahu ta'ala hiɓe yewti ɗum ɗo ɓe maake tigiti on wondema haray si tawi woni on tigi sintini e ɗum ɗon haray ɗo wawi wasi on tigi ñaami haray no waɗi neɗɗanke on yoɓugol. Ko noon Cheikh l'islam Ibnu Taymiyata rahimahullahu ta'ala ɓe wi jippingol ndiyam immorde ka kinal ɗum ɗon hino e bonna korka on tigi kan. Ɓe maki kamɓe Ibnu Taymiyata rahimahullahu ta'ala kamajumul fatawa wondema ɗum ɗo ko ɗum ɗo woni ko jamahiru ulama o karama koɓɓen fof woni ko fotti e muɗum. Haray on ɗon masala koyen watta yila e makko. Haray hino jeeya e masala kadi koɓe karama koɓɓen yewtata fi muɗum. Joni neɗɗanke on si nawni fi wattugol ƴiƴam, yani wattugol ƴiƴam ɗan neɗɗanke nawni ñalawma suuma e o haton jinni e wattoygol ƴiƴam haray mo hoori, ko honno woni ɗum ɗo kadi alhaali muɗum. Karam koɓɓe ɓe sappi masala on wondema si tawi woni neɗɗanke on wattoyi ƴiƴam e nder ñalawma suuma e hoorunoɗo haray tigi tigi on ɗum ɗon kadi hino waywano si neɗɗanke on ñaamima o yari. Ko waɗi noon si tawi woni neɗɗanke on hoora haray ƴiƴam ɗan ɗurata memminagol e ɓandu ndun wano wasi tawi woni neɗɗanke on hino ñamudema no wadde goɗɗum goo. Ɓe wi tigi tigi on haray si tawi woni on tigi waɗi ɗum ɗon haray korka makko kan kaboni. Haray ko wana noon kadi ɓe watta ɗon kadi wano masala siga ɗiɗo piiji e joni si tawi woni a jonnama kadi lekki ko sintinte wano ka gite ma wano ka noppi ma waɗugol kale e sintingol ka gite ma ɗum ka noppi, karamo koɓɓe yiɓe sappi fi o masala ɗo kadi. E tigi tigi on ɓe wi haray si tawi woni on tigi sintini ka noppi ma ɗum ka gite ɗum ɗo wawata bonnude korka on tigi kan. Haray Cheikh Baz rahimahullahu ta'ala wano ɓe yewtiri en noon wano ardiri ka majmul fatawa ɓe wi tigi tigi on haray si tawi woni on tigi sintini ka gite maɗum ka noppi ɗum ɗon wawata bonnude korka on ti kan ko ɓuri sellude e konguɗi karamakoɓe ɓen. Haray ko ɗum ɗo woni kamɓe Cheikh Baz rahimahullahu ta'ala ko ɓe sappani en e muɗum. E aray hino jeeya e muɗum kadi masailuji hanaɗi jokkintinnede e ɗum ɗo bisnillahi tabaraka wa ta'ala. Haray en jokkitoyto ɗum ɗon e jondeji men aroyoji ɗin bisnillahi tabaraka wa ta'ala. Haray ɗeɗo ñawoje musidɓe julɓe tedduɓe wattangol lila e to janga ɗiɗo piiji attalde suuma e on hewtugol. Ko waɗi noon si tawi woni suuma e on ari neɗɗanke on andale ɗeɗo ñawoje neɗɗanke on falloto ronka andude ko honno gerdata. Haray ɗum ɗo ko yer ɗum ɗo woni komi ƴelliti e konguɗi karamokoɓe ɓen koɓe yewti koyodiri e ɗiɗo masailuji. Haray si tawi woni neɗɗanke on ƴellitike konguɗi karamokoɓe ɓen ko yer ko on tigi ƴelliti e muɗum kon woni ko weɓitanta mofte ɗen. Amma si tawi woni ƴellitama e konguɗi goo tawata konguɗi ɗin hino selli ɓuri ɗi konguɗi eggaɗi ɗo e famugol dalilaji din haray tigiti gon ko wodani ne danke on ko jebbil gol kala kongol gol karamo ko ben jikkini e mudum bay tun hibe jogi dalilji la siama si tay woni hibe buri on tigi gandal ko be jikkini kon on ti no awi jikkinde dum don bismillahi tabaaraku ta'ala haray ko yondiri e masailul fiqhiyya ko yondiri o do fiqh khilafuji buhino ari e mudum hara bismillahi tabaaraku ta'ala hibe e jonde de yewten ko sabu hondum e di mazahibuji wobbe na ngol do kongol wobbe na ngol do kongol wobbe na ngol to kongol ko sabu honnum wadi ha woniri ni sa ta sikwaray ko lutondire de tawata lutondire de yimbe ben sikkata wana dum don few bismillah tabaaraku ta'ala heba e jonde de yewuten ko sabu honnum be do yaranta do be do yara do be do yara do ya famu be fo mabbe kambe karbo kobben kambe imamu ben nayo be wi kala ko selli kala ko tabiti kanela do sallallahu alaihi wasallam kambe ko e umma zahabu don woni ko be woni e mudum imam abu hanifa no tabintinni dum imam malik no tabintinni dum imam shafi no tabintinni dum ko wanon kadi imam ahmad rahimahumullah jami'an be foppa be tabintinni wonde ma kala ko selli enela do sallallahu alaihi wasallam ko dum don woni mazhabu mabbe on haray tigiti gon e rabbidi nona do والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين